نفسی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے آج کی اسماء کو دیکھیں گے. علیم دردناک کے معنوں میں, حمزہ لام میم, ولیجن دوست, واو لام یا. ولی کہتے ہیں مفوقل فطرت طریقے سے مدد کرنے والا, یعنی ایسی مدد کرے کہ جس کی کوئی امید نہ ہو یا عموماً ویسے مدد نہ کی جاتی ہو. اور نصیر نون سوادرا سے مدد کرنے والا, یہ عام ہیلپر کے معنوں میں. سوا سبیر یہ بھی اسماء میں سے ہے, سیدھا راستے کے معنوں میں. صراط مستقیم کا ہم معنی لفظ ہوتا ہے. سبل سے سین با لام. حسدن حسد, ہا سین دال اسم صفت ہے. امانیہم خواہشات ان کی, مین نون یا سے. امنیت ان کی جمع ہے یہ, اور ہم اسم ضمیر. برہانکم دلیل تمہاری, با راہا سے برہان اور کم ضمیر ہے. وجہہو چہرہ اس کا, واو جیم ہا سے وجہن. مفسنن احسان کرنے والا, ہا سین نون سے اسم فاعل ہے یہ. چلیے افعال کو دیکھتے ہیں. رائی توجہ کیجئے, را عین یا سے فعل امر ہے, واحد مذکر حاضر. انظر نظر کیجئے, نون زویرا نصر باب ہے, فعل امر, واحد مذکر حاضر. اسمعوا تم سنو, سین میم عین سے سمیع باب ہے, فعل امر, جمع مذکر حاضر. ما یودو نہیں چاہتے, واو دال دال سے فعل مضارع, واحد مذکر غائب. یحتسو وہ خاص کرتا ہے, خاص فاد فاد فعل مضارع, واحد مذکر غائب. ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں, نون سین خاص ہے, فعل مضارع ہے, جمع متکلم. ننسی ہم بلواتے ہیں, نون سین یا سے افعال باب ہے, انساؤن مصدر. ناتی ہم لاتے ہیں, حمزہ تا یا سے دربا باب ہے, اتھیان مصدر. تریدونا تم ارادہ کرتے ہو, افعال باب, ارادت مصدر. یہ تبدل وہ بدل ڈالے, با دال لام سے تفاعل باب ہے, تبدل مصدر ہے. دلہ وہ گمراہ ہوا, رات لام لام سے دربا باب ہے, فعل ماضی, واحد مذکر غائب. ودا اس نے چاہا, واو دال دال سے سمیع باب, مودت مصدر ہے. یردون وہ لوٹا دیں تم کو, یعنی وہ پھیر دیں. رو دال دال سے نصر باب, رد مصدر. فافو فات ہٹا دیں گے تو پھر الف آ جائے گا نا. تم سب معاف کرو, عین فا واو سے نصر باب ہے, افون مصدر, فعل امر ہے. اس فہو تم سب درگزر کرو, سعد فا ہا سے فتح باب, صفون مصدر, فعل امر. تقدمو تم آگے بھیجو گے, قاف دال میم سے تفعیل باب, تقدیم مصدر, فعل مضارع, جمع مذکر حاضر. تجدو تم پاؤ گے, واو جیم دال سے دربا باب ہے ایجاد المصدر ہاتو لے آؤ یہ وہی ہے جو آتو اور اتیان جو پہلے کئی دفعہ گزر گیا اسلم شوق دے سین لامین سے افعال باب ہے اسلام مصدر ہے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر واحد حروف تو وہی ہیں سب سے آسان میرا حال ہے کہ آپ کے لئے حرف ہی ہوتے ہیں مثلا اگر آج کے سبق کے ہم حروف دیکھ رہے ہیں تو اس میں واو کثرت سے دکھ رہا ہے اور کے معنوں میں پھر اسی طرح اند حرف ہے انا بے شک